Azrail ağlıyor canı, işte geldi ölüm anı. Çekiliyor can bedenden, bir şey gelmiyor elimden, kelam çıkmıyor dilimden, işte geldi ölüm anı. Kelam çıkmıyor dilimden, işte geldi ölüm anı. Ölüm döşe şerbetini taktım, ahirete adım attım, işte geldi ölüm anı. Ahirete yatacağım kara yerde, sevdiklerim hani nerede, işte geldi ölüm anı. Sevdiklerim hani nerede, işte geldi ölüm anı. Hiçbir şeyi görmez gözüm, hararetten yanar özüm, dilimde kaldı son sözüm, işte geldi kaldı son sözüm, işte geldi ölüm anı. Ölüm döşeğine yaptım, ecel şerbetini taktım, ahirete ahirete adım attım, işte geldi ölüm anı. Satmak istesem ölüme çare bulunmaz, önünde kimse duramaz, işte geldi ölüm anı. Önünde kimse duramaz, işte geldi ölüm anı. Ağlamasın ana bacı, içime düştü bir acı, olun bana siz duacı, işte geldi ölüm anı. gönlüm anım. Olun siz bana duacı, işte geldi ölüm anım. Ölüm döşeğine yattı, ecel şerbetini tattı. Ah, yeah.